الرحيم فصل اسم ان واخواتها هو المسند اليه بعد دخولها نحو ان زيدا قائم خبره كان واخواتها نبل فصل دمخشه فصل دمخشه خبره كان واخواتها هو المسند بعد دخولها نحو كان زيد قائما وحكمه حكم خبر المبتدا الا انه يجوز تقديمه على اسمائها مع كونه معرفه بخلاف خبر المبتدا نحو كان القائم زيد دا منصبات څه مرې دی دویلاس ها دا سیا منصب ده نام لدی چې فصل خبر او کانا وا اخواته خبر د کانا و د اخواته ده کانا څه کانا اخواته څه مرات دي سوارا اغه نه راځي ها څه کانا ها چې په اخیره نه ته ولې شې دې کانا ها مشابهات یې سره څه شي اخبار نه اشباه مراد دي ها چې په فیش سره مشابهات دي اپا تیلې ها نه کانا څه نه څه راځه نه نه دا کانا څه یا نه را افاله نه څه نه کانا وی چې خبر دې کانا و د اخوات ته تعریف ته کوم چې هو المسند دا خبر دې کانا و د اخوات دا هم مسند ده بعد دخولها اوس دې دخول دې څه دې کانا و د اخوات دې څه تشبه کانا ها کیسے دہاگ میں چاہتا ہے کہ بعد دخول ہے کانا وہ دے آواز میں ہم دے نا ہاں وہ طویل دے کلمات ہون سارا کھانا دکھانا ہو کلمات ہو کھانا چشوہ کھانا نیچے گوئے داوی چھو ہول مسند ہو چھو دا مسند دا جنس مرتبہ شوا فرش کے شوا دا خودیر سے ورالا دا خودیر کنی بے دکھانا یہ خبر دے کانا واقعات کانا سے ورالا نا خبر دا خلنا سے ساتا بس ہے نا وہ خبر دے مرتدہ دا ورالا دا آہا مسند ہو دی کھانے خبر دے متدا تا دے رغلا ہاں ودان کے خبر دے کور مشل سیل تا دے رغلا دا اھا مسند دی کلی خبر دے چھا کور ہے مشل سیل دے چھلے تے ولا تے رغلا اھا مسند کوئی او چھ داوی چھ بعد دخول ہے او سے دخول دے ہے کانہ و دے اخوات دے کانہ سمجھ او سے دخول دے کانہ و دے ندا چھ دے جن او سفر شو دی ہندے پدے سرا ہا ما سوا دے دے نہ تھول وطن لکه چې خبر د متدا اه مسند وي په اوسه دخول افاله کسان نه کوي ها ودان دي چې کیندې ا خبر دې غاټه ده خوښ مې فل اه مسند خو اوسه دخول افاله کسان نه کته نه غنه کسان ده خېد هغه ده ها دان کې خبر دې لیسا و دما ولا هغه څه مسند خو دې نه اوسه دخول افاله کسان نه خوني کو سے دیکھتے ہیں مناخنے کے ساتھ دخل اپنے دیکھتے ہیں خبر دلیتا ہوں خیر آخو کا پشروش کرتا ہے چلیتا خدا پالینا کے ساتھ ہے وہ ماں والا خبر دے ماں والا ہنگے دیکھا ماں نامی ذات میں آنا پشروش کرتا ہے کہ چاہا خواب تیمہ دکھو خبرنا کے ساتھ نہیں دیکھا کتا دخل دی ویچے دا خول مسند بعد دخول ہے اسے دخول دے چھانا دیر ہے کہنا ہو دے ہاں ہمیں آقا لینا کسا مرادی چشکا کھانا زمین وہ گول دے کہ اعتراض بارے دے جی اعتراض ہے چھے دائیو مسند دا اسے دخول دے دیں ہاں اسے دخول دے چھانا دے کانا ودا ہوا تھا دے دا کانا ودا خدا چھل پر دخلے جی ہاں دے سیاو گتا کہ چھے تو دا کہ برات منالا پچھا مدے داستا چھو المسند بعد دخول اخدہا اس دخول دیو دے دینا جی چیو پشر دخیل بھی جی تلخ پٹھاک تا پشر دخیل جی زمک تا المسند بعد دخول اخدہا مثال دیتا انہو کانا زیدن قائمن ایسا دا کہ مقصود بالمثال دا قائمن دا چکن دی دا کانا دا قائمن دا خبر دے کانا دا کانا وہ تاریف تا دے کوا چی دا مسند دا چکن دی ویز دکھا چیز دو تیسنا سوالا تھا نا وہ سے دخل دے جانا دے کانا نا چیز دکھا نا جو دا کانا کسانا پتا سی لگ وہ حکم ہو کا حکم خبر المتضا وہ حکم دے اے خبر دا خالے نا کسا اپشان دے حکم دے خبر دے چاہ دا اے متضا دا پشان دے حکم دے خبر دے چاکیم حکم دے خبر دے متضا تیر شوا دا آہا حکم دے دا پس تین کیم دے خبر دے متضا تین کیم اخرام دے ترسلی تو سر وڑے متضا و خبر اکتیس و اصل خبر ان يكون هناك اصل خبر شرعت هناك غادي دي بيضا ها نزل لك اصل خبر شرعت هناك دي قد اخبر هناك غاشة ها افنا تزاد سيدي هناك دي هناك غادي بس ها سيدي دي هناك غادي دي بدش اصل دار جرد سيدي هناك دي هناك غادي كوي دي سانا شا بل دي كيم خوك مزدر كلاو بلدا چه وین کان احد الاسمین معرفتا والآخر نکتا فجل معرفتا مبتدا ونکرتا خبر پدر سادا سادا چکم دی چه کئیو اسم معرفا بی بل سوی چکم دی نکرا بی چکم دی آ معرفا بی اسم دی اپا نکسا کر ابلی سگر دی نکرا ابی خبر گر دی چکم دی چشپا کانا وین کان معرفا تین وکدوال معرفا بی دی چکیم دیتا اسم داخل نہ تھا بولے خبر دے اصل نہ تھا لوگوں نے کہا نا چدوالا مار دے چدوالا کتنے دے دے دے کہا نا اچھا وہ بل دا وہ دے کہا نا چھ پوچھ وچ وقت کون خبر جملہ تن اسمیہ تن کلا کلا خبر جملہ اسمیہ آیا بھی ہاں دے کہا نا یہ جملہ فعلیہ دے کہا نا یہ جملہ شرطیہ دا کہا نا دن گا جسا خبر دا کھنا کسا سدا آج جملہ کے درش اسمیہ شرطیہ فیلیا نبوی دیکھا نا نہیں نہ چھوڑ چیزیں دیکھا نا چاہ کیم دے خبر دے مبتدا کیم حکم دا آگا پیشا اصل نکی راو پا دیشا اصل سے دا اگر قسم کے پیچ خبر معرفہ کدائی شو کنسو کدا پا دیشا چیزیں دے خبر سے معرفہ کدائی شو کنسو کدا وہ پیش داو چیل قسم کے خبر چیزیں دے دیکھا نا جملہ سے اسمیہ فیلیا شرطیہ دا کنا بنگی داشا چیزیں دے خبر سے ایسی جن دے آخا جملہ سے فیلیا اسمیہ شرطیہ نبوی دیکھا نا دا سے وہ دار کان اثر جتن دی خبر دا وہ معرفہ دا جتن دی مقدم شوالا تھا نا سرکے دا ہمیں دیکھا نا نانو دا وہ آغا دیش ہے کہ خبر سرے بھی ہاں معرفہ بھی بے آج تک دن پر متدام ہوئے نو ہو جائے بیرے نو ہو جائے کہ اتباس ار لازمی ہے تشپا کھانا ذکر کہ خود دعا خبرہ مرفوی متدام سے بھی مرفوعی واوا معرفہ دا واوا سے جنبا لیکن دا پتہ نہیں کہ دا والا متدا دا سنی خبر دا کدا سنی متدا دا والا متدا دا نکوی دیکھا نا غلط ہے وہ دو تک ہے چکنگی پہ دیکھا نا دا ہا چکنگی پہ دیکھا نا دا ہا خبر کا وہاں معرفہ بھی ہے تقدیر پیسن دے منسا چکنگی دے دا لیکن سرنگ دے چکانا قائم ہاں زیدون چکنگی پہ دیکھا نا تقدیر رہا ہے نا وہ ویلے جیسے دو تک ہے چتواتن سے ویلے نرسی چه را پتا جی ہندی زکہ چه سمر سوئی وا خبر سوئی جی ہندی امن سوئی نے کمر سے بھی اپاتا ہے لاگ جی ہندی نانو گل او پی ری کم البتا دو تکا چ داسی وی او دے کھانا چنتے بات رسی کرے کھانا لقد والا مارے ہے سچ دی ہوں بھائی دیکھنا وہ ارادے تقدیری بھی سچ دی یا ہے مخالی بھی ہاں تیسرا تھا نا جب آپ اس میں دیکھنا سا جی چلتے بات سچ لگے تیسرا تھا میں جا کر چلتے بات سچ جی کل بھائی دیکھنا دیکھو تو چلتے بات سچ کچھ دیکھو رابی دات دیری تو بات آنے لگی ابھی دیکھا نا بس دا آدش ہے فرطا ایسا سرا یہ خبر دے مبتدا سرا چا آدش خبر دے مبتدا چا مارے فاو تقدیر پر مبتدا مو دے نو ہو جائے سکن دے تشفا کھانا وہ دو تا کیسا ہے سکن دے اچھا فصل اسم ان و اخواتها ویچے اسم دے ان وہ دے اخوات دے یعنی اخد اخواتها دو تا کیبا خدم دا سرا اسم دے ان وہ دے وہ دے چا لکہ چھو لا اخوات کو سپر دخل ہے کټو ته دخل شي اخواته ان کو ان ذا ک ان ذا لکن ذا لیت ذا لا لا مزا ټول په ټکر دخل شي نه داسې چې اسم ان و احد اسم دې ان و دې و دې هغه اشباه دې هغه ان کې دې هغه اخواته اشباه دې نه نه را فرمه مشبه دې چې په دا اخر مشبه فعل شي به دره شریف دې نه مشبه هاتې دې دا نه دا د منصبات نه تعریف کوي چې هو المسند الیه بعد دخولها دا اسم دے ان و دا فاتحہ او دا ہم مسلم دے لے دا سر کے دا جنس نہ تبا شو دا کو دے اسم دے ان پر فیل تاگر آگر آگر دا کنا وہ دار دی تکنے بڑے کنا موتا دا تاگر آگر آگر آمسل لے ہو فعیل تاگر آگر آگر آمسل لے ہو اسم دا فعل نکسا تاگر آگر آگر آمسل لے ہو ملے گر آگر چھوڑے تاگر آگر خوشی دائیو چھ بادا دخول ہے اسے دخول دے چھانا دا فعلے نا دے ان پر فیل فیلنا بس دا فصل شو دا ټول څه ته ټول ټول ټول نه تر اوسه ځکه چې هغه متدا مسل دی وی اوس د خود دی پر څه تل نه وی کوي ها فعل هغه مسل دی وی اوس د خود پر څه تل نه وی کوي مې خپل څه فعل ده خېلی دا نه چې کومه بده کنا هغه اسم دی افاده نه کسا هغه مسل دی خو اوس د خود دی ها پر څه تل نه وی تر کاوه اپن نہ کہتا کہ اپ دخل نہیں ہے دیکھنا بس پر سے ساتھ ہے اور جو کہ دخل ہے حاشا دل کے برابر تک برابر تقدیم بعد دخل احدھا تو خلا تو دخل ہے دیکھنا بعد دخل ہے سیدھا مطلب ہے بعد دخل احدھا وہ سے دخول دے یہ وہ دے رہا دے ان وہ دے احواد دے ان چاہے ان کو دخل یا دے مثال کہ نو ان زیدن قائم ان زیدن قائم مقصود بھی مثال دے زیدن دے کہیں دے دیکھنا ایندا اسم دے ان دا کنا ایندا مسل دے دا ویلے دے کہ دا قائم نسبت تے شوا دا ولا مسل دے وسط دخول جانا دا دے ان نہ دا ان پر داخل کنا پر داخل فصل دای ولا سم مسل ترولو تر دے کنا او اس کے بعد دے کنا اس کے بعد دے دے نا وچ المنصوب بلا التي لنا في الجنس یو ولا سام منصوب د منصوبات نه وچ ها منصوب بلا ایک سره دا د نفي الجن الکائنات لنا في الجنس چا حلاوی دي ساده پر د نفي دي جنس پر تشوا کنا منصوب بلا التي ایک لا سره لنا في الجنس چا دي ساده پر نفي دي سره ګوره یو لا احد چې نفي دي جنس پر سي یو احد چې مرادی چا سره لیسا سرا لکم رایتا سرا لیسا سرا تو پیدا جانا اغلا نفی جنس و اغلا منا دے لیسا سرا جیتن دے پیدا جانا ایک شی فرق دادا چکیم لا دنفی دی جنس پورا دی اخو نفی دی جنس رو آنی تیش پر کھانا سرکے لکم باسم زور ہوئی چی لا رجولا فی دار سرکے ہوئی لا رجولا نشتا ایسا سرائی جنس سرائی پرتشتی پنوم ایسا نشتا پنوم سرائی دا جنس پکڑتے ہیں پنوم نا نشتا پنوم سڑائی پکیش ہم جا کر بیدا کتنے دے بیدا کانا دا ہا بیدا کانا وہ تا سا یکی جی چیزیو سڑا نہیں بشے دوارا نہیں بشے دریا نه وي چې نه نه ذکر لا ثاني په شي سند وي نه نه ذکر نه څه ده صحیح دي و چې په مناده ساته راشي لیسا بیا ها نه پی دې جنس نه کوتي څه ده نه نه دا معنی چې لا راځون څه دار څه ده چې نو څه یو سړی پکېش اس کا دوای به دا صحیح ده څه ده درې وی دا څه ده ځکه چې هم دا څه یو سړی پکېش نه شته و یو خو نه څه دې دوا دي درې دي لبه ده نه نه اعلان فی جو آج ساده پا اینه فی دی ماهیت پر است سرکی دا اینه فی دی ماهیت دی بیره آج اینه فی دی جرد وڈی دی پر سی بلکل جرد وڈی ایسا چیزم دی پرکر تشوہ کھانا نیلارا جلا سی دارے دا مطلب دا چی نشتا سای ماهیت سلی پکش ماهیت سلی سای دا حضای چاہتا لی نر بانی آدم سرکی په پښتو کې څه ته ورس نه نه باندې ادم چې بالغ وړي ثاني ویده ته خلای ورس نه لاره جلا ته دار ادم چې نر بالغ باندې ادم په کې څه نشته لور په نو به به دا وته صحیح تیزی چې یو یانې پشه دوا یانې پشه دریا نه ویلا خان تیسو خان به وته ویلا شي چې څنګه ده نه نه ذکر دا صحیح تیزی په دې کې ولای په څه خدا ته چلا راځم چې دار دا لات مونږ له لسه سره دا نه چې جمعیت نو کو دا نه چې افراد کو هیڅ کو لا راځم چې دا مانا چې نو څه یو سره څه څه د ښکړه دوا دی یا درې درا دې دا کې دې ته دې دې نه کنه کوی تا کو ته په دې ها څه نه ها ا دې چې کوم لات مونږ له لسه سره لا راځم چې دار نه څه یو سره پکې څه لا راځلانه چې دار نه څه دوا سره پکې څه نه نه ځکه دا دې اشخاص کو چې دې نه کو پیری ښه ویچل مصوب بلا اله النبي صلی الله علیه و سلم او ګوزه کې المصوب بلا اول دا څه نه ویل صلی الله علیه و سلم چې ها اسم الله الله تعالی نه پیری دا څه نه ویل لکه دا نه راشي صلی الله علیه و سلم اسم الله الله تعالی دا که چې موږ بس منصبات شه دا و اسم دلال دې سم مطلق بن صبات نه نه کدا ها اخو سے تصی مرفیات سے دیکھیں گے ہاں ممنیات سے دیکھیں گے ہم دیکھ رہا ہوں میں صبح پہ چاہتا ہوں مصباح ذکر منصوب ہے کہ منصوب ہاں طلع ایسا تھا کہ نفس جن سے پر تاکہ جو کچھ ہو المصد الیہ وچ دا مصد الیہ دا او کلا بعد دخولها اس سے چاہنا یہ دخول سے چاہنا دلا علتی تے نفس جن دا ہاذا بھی لال تھا تو پتہ نہیں لکھنے متوں تشفہ کھانا چې دا هم څه لیدا اوس د خو د لاله په لاندې ګورې دې دې راځه سوچ وکړي دې دې راځه هغه تعریف ته هغه اسم لا اله په لاندې ځینځ راځه څه کښه اسم لا ځکه چا هم څه لیوي اوس د خو دې ښه نه ها دې خلا نه دې دې اسم دا راځي دا اوس چې وته ځکه کوم چې یالي ها نه کته نو دا کوي نه دي ها دا دې هغه تعریف ته منسوب بلا اله په لاندې ځینځ منسوب ذکر کړل دا په پیرې یو سکتا اسم دلالت ہے بس اپ دین میں سے غول مسلم دلے بعد لو کلا چ چ تے اسم دلالت نے جلدی دا طریق پتہ دیتا کس کا کھانا وہ دا وہ سچ کوئی ذکر کوي دا منصوب دے منصوب چ تے کھانا یلیھا سوچو دکے یلی پخاز کم دے مسلم لے ہے شی او پخاز کیا ہے کون دا حالت ہے یلی چویر یلی بھی تمہیں دیکھا نا دا مسلے ہا چاہتا اہلا آلتی لینا سے جنس کا نا مسلے رو دا بھی ریلی بھی چاہتا وہ یلی چاہتا ہے لیشی وہ یہ انو خاتے سنگا وہ لی چاہتا ہے لیشی ذکر دیشی وہ سے دیشی دا فلا خصر دیتا دی وہ لیو دی سچے دا ذکر دیشی وہ سے دیشی بلا فصل چھ فصل بے فلمان سنی متصل نظام را چې په خاص د کوم مسله شي یلی ها چې ذکر به وي او د مسله وسه دي ثانه دلال هم دې بغیر دې فصل نه بغیر دې ثانه دې فصل نه نه کړا تم او په خاص د کوم د مسله شي نه کړ دا څه وي نه کړا به وي څنګه څه ده ثانه او دا څه نه کړا مضافتم څه دې مضافم دې څه ثانه دا مضافت چې پتا نه کړی په هغه ځای شي په دې ښه نه او خالیا په ځای شي کوم دي په دې ښه نه دا خال ګوري یو خال خال په دې کې څه نه دا وایي خو دا کې تر هغه دا چې یو خال خال به دي متداخله څه دی متداخله او بل بل خاله مترادفه څه کده خاله مترادفه دته ولا شي چې ډیر خلینه وي دوا درې سالوي دی وزول خان راوښه څه کده متعدد خلینه دی وو دته احوال متعدد مترادفه وي څه کنه او چې دا څه وي چې یو خال دی وزول خان راوښه څه کده ابل خال به دې ښه راوښه څه کده ابل خال به دې ښه راوښه به تر څه احواله متداخله ایزو ته څه جوړ دکې دې کنه دا یلی دا حال دا جمله څه کده چې په خال ځکه کوم مسلې شي یلی چې ورللې به وي هادله څه شو کنه دا حال شو دې دې چاره او دا نه کړو په خال ځکه کوم مسلې شي نه کړو دا څه وې دې هم نه کړا به وي نه به کنه بدا کتنو بدا کنا دیکھا نا دا یلی سے زمین سے تو غاچ دا دیکھا نا دا یلی ہے دا خال دو دا المسلیش دا ہی زمین دا علیش دا ہی زمین دا دیکھنا خال دا وکہ تاک سے دا سا گوری سوچ دے کئی چو ہو المسلم دے لئے انہی ہو اللذی اس میں دا علی ہے بس ہے نا ہو اللذی دا علا اسنا اسن دا رئی چسنا کرشوی دتا پا خال دے کون دے بس پا خال دے کون دے درسے جکن دی یلی ہا چی دائی بھی یلی بھی دائی جکن دی ہا چاہتا ہے الہ اللہ تمیز زمین کرا نپو کئی دے دا یلی شے دا خالی سانا بکرا دا یلی دا المسلی شدہ علی شدہ ہی زمین دا دکا چاہتا ہے دا مراد دے دا کھانا چی ہوا دا لا اللہ تیرین لا دا منصوب چی دا دا المسلی دو یعنی اللہ زی اسنے دا سر کئی دا دا اها دا اس لئے چیسنات کرشن الہی ہے اہ اللہ زیتا دا ایک دن نکھا کر گئے دا دا چکو دے لکھانا یہ دیکھ زمین دا خیالی سا چکن دے دا خالا پا خالج کون دے دیکھے پر اکھانا اللہ دے اسن دا لئے نا پا خالج کون دے گرشن یلی چاہا یلی وی چکن دے ہا اے دیکھے چاہتا لا او پا خالج کون دے دیکھے نکر تدا سوی کدا دیکھے نا خال کے مدا خال اخوارے متردا پاسو او کدا راته کې چې دا لکه راته نه ده دا دې نه خال کرے دا په دایې لې شو واګه نه ده چې په خاطر دې ده دا دې نه سکه خال کې دې دا به ده نه ها نه ده دا دې چې دې به ده نه به دا خال متردا پاسو شي دې به نه نه دا چې یلې په خال دې کوم دې احساس الله دې اوس نه لري نه ها خاطر مو لري چې خال دے کون مسئلے سے یلی چی ویدہ لی بھی دیلا آلہ تی جن جن سے خبر یکنہ او دانا کرتن بیدا دی علی شدہ ہوا دمی سدہ چی غیر مسئلے تر جیدا دیکھ نہ سکے جن دی خال کے او مضافتن او دا سنا کرا چی مضافت ہوئی زمین کرا نگوئے لا آلہ تی منصوب پر آلہ تی جن سر ایسا نا ایدے پر آدھا دائی کچھ سٹھ ہوئے کیم چاہ دے سرائی چه آه مسئله خود بی بی بی ده کنه چه آبه یلی بی چه که لای نفسی آه مسئله بی یلی بی او بی باسه جه کنه نکره او بی باسه مزافر بی ده کنه مثال ده کنه لا غلامه رجلین فی الداره لا غلامه رجلین فی الداره ایسا دو تا کسو چه ده که دا ها غلام چه دا انده تاریب سا ده که دا غلام چې تنه دا هغه مسو په لاله تنه جن سره ده دا مسو له دا کنده مسو نه ها دا چې داره اته مسو دا کنده مسو او دا چې تنه دا کنه ویری یی دا خلا ته کنده ویری یی ها دا غلام او دا چې تنه مضاف تا کنده مضاف او هغه نکرادو کنده نه کرا او مضاف هغه کنده مضاف ان ټول په صدقه دي مقصد دې خپل خدا ده کنه لا علماء چې نشته اس غلام دې سړي پکېر شي او مشابه لها دا دې مضافه سره ته مضافه ده چې یا به راځي چې مشابه دې تا سره ها دې نه کېره مضافه سره څه کوي هم مضافه مضافه دې نه خو مشابه دې تا سره دي نو خلا ایشینا درهمن فل کوي وي چې نشته اس شل ری پی په اها بټو شي دې نه اے دوته کې څه دې تکي دا ایشینا دا مضاف نه ده څرګه ده که مضاف ده خو دا مشابه دي چا سره ده مضاف سره چې لکه څرنګه اتمام د مریض مضاف چا سره دی مضاف الیه سره دی دارنګه دا ایشینه ممیز ده چې کوم دی دا تر همونه تمیز ده اتمام د مریض ممیز په چا سره دی په تمیز سره دی که نه دا یشی نه مجازه کرده نه کمیزه چیز میگه کنن داموش بیاری تا سرشو مزاب سرشو چیز این داری تو تکسوش بده که دا یشی نه چیکن دی داموش نده لیرا کن داموش نده لیه ها و دا چیکن بده کنن وریالی را چیکن دی اخیرا تا کن دی وریالی همین ذکره و دا نه کرده کن نه کرده و داموش بیاری مزاب سرده کن کن داموش بس دا چیکن دی یشی چیکن دی میگه نه چه دا سی وی دا یشی دا منصوب سرنج چه مسجد لیه وی چا ده پره او سید دخول ده او سید یلی بی چا تا لا تا او بل نکی را بی او بل ده سید چه دا دری شرطی نوی بشه او بی رکھا ها چه نکی را یاوی یلی یاوی نکی را یو مضاف یا شیب مضاف چه من مضاف را ببدا سوی جنبی منصوب آده بی فرشتی بی ده منصوب آده در نصب دفعه ایسے دیکھنا بارا چکنو پہ دیکھنا کبھی صدا سے وہ پہ دیکھنا چاہا مثال کا چکنو پہ دیکھنا آگا مضافانا یہ شب مضافانا ہوا تو بے دیکھنا بے بل حکم دا یا دا سے وہ چھے آگا چکنو دی نکیران ہوا سرکے ہو معرفہ ہوا یا یلین ہوا فصل ہو دی پر منس بے ہے بل حکم دا چکنو تیس لکھا نا دا یہ شرط دا دا بے صفت پہ تا نفی کا بھی جمدی چکا دا نفی ہو ببه دا حکم دی که دا حنفی او ببه دا فیل خالی بیرکن دا که کنمه کنسا دیر بشی چلا